حدیث 1471 به حدیث داره بحث فضل اسامه اتکرن و یه حسن نبی پیغمبری صلوات خود السر بن عن اسامه بن زید رضی الله عنهما کسه اسامه خودش یو بابی راضی بد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحبتش پیغمبری کر صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذه والحسن مش پیغمبری صلوات خود ابن اس وحسن هر دو تحل گردیم فيقول ودبجت اللهم احبهما يا رب من تحجون هر دو كبكن فاني احبهما شنكو اسها حش هر دو كبكن.